Розділ 12. Клопоти в чужих справах. Вокульський не поспішав відкривати листа пані Мелітон, пригадуючи недавно пережите. Йому здавалося, що в неосвітленій частині кабінету він і досі бачить темну гущавину Лазенківського парку, невиразні силуети обдертусів, які заступили йому дорогу, а пізніше пагорок з колодязем, де Охоцький ділився з ним своїми намірами. Але як тільки він переводив очі на світло, туманні образи зникали. Тоді він бачив лампу з зеленим абажуром, купу паперів, бронзові статуетки на письмовому столі, і йому часом здавалось, що Охоцький з його літаючими машинами і його власний розпач були тільки сном. «Який він геній», – сказав сам собі Вокульський. «Він звичайнісінький мрійник, і панна Ізабелла така самісінька жінка, як інші. Вийде за мене, гаразд, а не вийде, то не умру ж я від цього». Він розгорнув листа і прочитав. «Шановний пане, важлива новина, через кілька днів продаватиметься будинок Ленських, а єдиним покупцем буде баронеса Кшишовська, їхня родичка і ворог. Я, напевне, знаю, що вона заплатить за будинок лише 60 тисяч, а в такому разі залишок посагу пани Ізабели в сумі 30 тисяч карбованців пропаде. Це дуже сприятливий момент, бо панна Ізабелла поставлена перед необхідністю вибирати між злиднями і шлюбом з маршалком, охоче погодиться на всяку іншу комбінацію. Я гадаю, що цього разу ви не проминете зручної нагоди, як то було з векселями Ленського, коли ви подерли їх перед моїми очима. Пам'ятайте, жінки так люблять бути пригнобленими, що для більшого ефекту не вадить інколи придавити їх ногою. Що рішучіше ви це зробите, то певніше вона вас покохає, пам'ятайте про це. Зрештою, ви можете зробити Бельці невелику приємність. Пан Кшишовський, перебуваючи в скрутному становищі, продав дружині свого улюбленого коня, який цими днями має брати участь в скачках, і на якого він покладав великі надії. Наскільки мені відомі їхні взаємини, Бельця була б дуже задоволена, якби в день скачок цей кінь не належав ні баронові, ні його дружині. Баронові було б соромно, що він продав коня, а баронесі було б прикро, якби кінь виграв гроші для когось іншого. Великосвітські інтриги – це дуже делікатна справа, але спробуйте їх використати. Нагода незабаром трапиться, бо, наскільки мені відомо, один такий Марушевич, приятель обох Кшишовських, має запропонувати вам купити цього коня. Пам'ятайте, що жінки куряться тільки тим, хто міцно тримає їх в руках, одночасно потураючи їхнім примхам. Правду кажу, я починаю вірити, що ви народилися під щасливою зіркою, щиро віддана вам А.М. Вокульський глибоко зітхнув. Обидві новини були важливі. Він вдруге перечитав листа, дивуючись з різкого стилю пані Мелітон та з її зауважень на адресу жіноцтва. Міцно тримати людей і обставини в своїх руках – це було в натурі Вокульського. Він усіх і все готовий був скрутити в руках, крім панни Ізабелли. Вона була єдиною істотою, якій він хотів би дати повну волю або навіть коритися їй. Він мимоволі оглянувся. Слуга й досі стояв у дверях. «Іди спати», – сказав він йому. «Зараз піду, тільки був тут ще один пан», – відказав слуга. «Який пан?» «Він залишив картку. Он лежить на столі». На столі лежала візитна картка Марушевича. «Ага, що ж той пан казав?» «Та він так ніби нічого й не казав, тільки питав, коли це ви буваєте вдома. Ну, я й сказав йому, отак, о 10-й вранці, тоді він сказав, що прийде завтра о 10-й, тільки на хвилинку». «Гаразд. На добраніч». «Кланяюсь у ноги, пане». Слуга вийшов. Вокульський відчув себе цілком спокійним. Охоцький і його літаючі машини якось одразу втратили своє значення. Він знову був повний енергії, як тоді, коли виїжджав у Болгарію. Тоді він вирушав здобувати капітал, а тепер має нагоду частину його витратити для панни Ізабелли. Не давало йому спокою фраза з листа пані Мелітон, поставлена перед необхідністю вибирати між злиднями і шлюбом з маршалком. Отже, вона ніколи не опиниться в цьому становищі. І врятує її не якийсь там Охоцький з допомогою своєї машини, а саме він. Відчував у собі стільки сили, що коли б у цю хвилину над ним завалилася стеля з двома горішніми поверхами, він, мабуть, удержав би її. Діставши з шухляди записну книжку, Вокульський почав підрахунки. Скаковий кінь дрібниця. Коштуватиме щонайбільше 1000 карбованців, з яких певна частина повернеться. Будинок 60 000, посаг пани Ізабелли 30 000, разом 90 000. Ні в руку собі. Майже третина мого капіталу. Проте за будинок мені повернуть принаймні 60 000 або більше. Тільки треба буде умовити Ленського, щоб ці 30 000 він доручив мені. За них я платитиму їм на рік 5 000 дивідендів. Думаю, що цього їм на прожиток вистачить. Коня віддам Барейторові, нехай підготую його до скачок. О 10:00 буде у мене Марушевич, об 11:00 піду до адвоката, гроші позичу за 8% річних. Отже, ще 7200 карбованців. Сам матиму, напевне, процентів 15. Ну й будинок даватиме якісь прибутки. А що скажуть мої компаньйони? Та мені це однаково. Я маю 45 000 карбованців доходу на рік. З них витрачу 12-13 000, залишиться 32 000 карбованців. З такими грішми моя дружина не повинна була б нудьгувати. Протягом року позбудуся цього будинку, хоч би із втратою 30 000 карбованців. А втім, це не втрата, а посаг панни Ізабелли. Опівночі Вокульський почав роздягатися. Під впливом точно накресленого плану, виразної мети, нерви його заспокоїлись. Він погасив світло, ліг, подивився на фіранки, які колихав на вікні вітер, і заснув, як убитий. Прокинувся він о 7:00 таким бадьорим і веселим, що слуга, помітивши це, затримався в кімнаті. «Чого тобі треба?» – спитав Вокульський. «Мені нічого, а от сторожеві, прошу пана, треба... Та він не сміє просити вас, щоб ви потрудились бути його дитині хрещеним батьком». «А він питав мене, чи я хочу, щоб у нього була дитина?» «Не питав, бо ви тоді були на війні». «Ну гаразд, буду його кумом». «То, може, ви мені тоді подарували б старого сюртука, бо як же я піду на хрестини?» «Гаразд, візьми собі сюртука». «Припасувати на мене?» «От дурень! Не мороч мені голови! Візьми та припасуй, хоч я не знаю, що саме!» «Та я хотів би, прошу пана, оксамитного коміра!» «Ну то пришивай собі оксамитного коміра, та йди к чорту!» «Ви зовсім даремно гніваєтесь, бо я стараюсь для вашого гонору, а не для себе!» Відповів слуга і вийшов, грюкнувши дверима. Він відчував, що пан його у найкращому настрої. Вокульський одягнувся і сів за бухгалтерські книги. Разом п'ячи без нічого чай. Закінчивши підрахунки, він написав одну телеграму в Москву про надіслання чека на 100 000 карбованців, другу – віденському торговельному агентові, щоб той затримав деякі замовлення. За кілька хвилин перед 10:00 увійшов Марушевич. Молодик здавався ще більше виснаженим та несміливим, ніж учора. «Ви дозволите?» – промовив він після привітання. «Я одразу викладу карти на стіл. У мене до вас незвичайна пропозиція». «Готовий слухати найнезвичайнішу». «Баронеса Кшешовська? Я приятель барона і баронеси», – сказав виснажений молодик. «Хоче продати скакового коня. Я одразу й подумав, що, може б, ви при ваших зв'язках хотіли купити цього коня. У нього величезні шанси на виграш. Тим більше, що в забігу, крім нього, йде ще тільки двоє коней, набагато слабших». «Чому ж баронеса сама не хоче брати участі в скачках?» «Вона смертельно ненавидить скачки». «То нащо ж вона купувала скакового коня?» «З двох причин. відповів молодик. «По-перше, баронові потрібно було дістати 800 карбованців на сплату боргу честі. І він сказав, що застрелиться, коли не дістанеться грошей, хоч би за свого улюбленого коня. По-друге, баронеса не бажає, щоб її чоловік брав участь у скачках. Отож, вона купила цього коня, а тепер аж захворіла від сорому і розпачу і хотіла б продати його за будь-яку ціну». «А саме?» «За 800 карбованців», – відповів молодик, опустивши очі. «Де стоїть кінь?» «В манежі у Міллера». «А документи?» «Ось вони», – вже веселіше відповів Марушевич, витягаючи пачку паперів з бічної кишені сюртука. «Можемо одразу скінчити?» – спитав Вокульський, переглядаючи папери. «Можемо негайно». «Після обіду підемо дивитись на коня?» «Ну, звичайно». «Значить, пишіть розписку», – сказав Вокульський і вийняв гроші з шухляди. «На 800, звичайно», – промовив молодик. Він швиденько взяв папір і ручку і почав писати. Вокульський помітив, що рука у нього трохи тремтіла, а обличчя мінилося. Розписка була написана за всіма правилами. Вокульський поклав на стіл 8 асигнацій по 100 карбованців і сховав папери в шухляду. Через хвилину молодик, так само збентежений, залишив кабінет. Ідучи на низ сходами, він думав: «Падлюка я, падлюка! Але через кілька днів я поверну тій відьмі 200 карбованців і скажу, що Вокульський, побачивши коня, оцінив його по-новому і додав ці гроші. Вони ж, напевне, не зустрінуться. Ні барон своєю жіночкою, ні оцей купчик з ними. Сказав написати розписку, ач який! Одразу видно гендлера й первеню. Ой, як же мене покарано за мою легковажність!» Об 11-й Вокульський вийшов на вулицю, маючи намір іти до адвоката. Як тільки він вийшов з під'їзду, три візники, забачивши світле пальто і білого капелюха, вдарили по конях. Один в'їхав другому дишлем у бричку з відкидним верхом, а третій, оминаючи їх, мало не збив з ніг носія з важкою шафою. Щинився галас. Візники почали шмагати один одного батогами, засюрчали свистки поліцейських, і скінчилось на тому, що два найгарячіших візники самі себе одвезли в участок власними екіпажами. «Погана прикмета», – подумав Вокульський і вдарив себе долоною по лобі. «Оце так! Іду до адвоката, щоб купив мені будинок, а не знаю ні який він, ні навіть де стоїть». Він повернувся додому і, як був, з капелюхом на голові і з палицею під пахвою, почав перегортати адрес-календар. На щастя, він чув, що будинок Ленських десь в районі Єрусалимської алеї. Проте минуло кілька хвилин, поки він відшукав у календарі вулицю й номер. «Це б я добре зарекомендував себе перед адвокатом», – думав він, виходячи з квартири. «Одного дня умовляю людей довірити мені капітали, а другого купую кота в мішку. Звичайно, що так я одразу скомпрометував би або себе, або панну Ізабеллу». Поблизу їхав візник. Вокульський сів у бричку і сказав вести себе до Єрусалимської алеї. На розі він зліз і пішов у одну з бічних вулиць. День був погожий, на небі ні хмаринки, брук чисто підметений. У багатьох будинках вікна відчинені, подекуди їх мили, пустотливий вітер розвівав спідниці у покоївок. Причому можна було помітити, що варшавські служниці легше наважуються мити вікна на четвертому поверсі, ніж власні ноги. З багатьох квартир лунали звуки рояля, а з дворів – звуки катеринок, монотонні вигуки рознощиків, тандитників та інших таких підприємців. Подекуди в воротях позіхали двірники в синіх сорочках, кілька собак ганяли по вулиці, якою ніхто не їздив. Тут же бавились малі діти, здираючи кору з молодих каштанів, на яких ще не встигло потемніти яснозелене листя. Взагалі, вулиця здавалась чистою, спокійною і веселою. На другому її кінці навіть було видно клапоть неба і високі дерева. Але цей сільський пейзаж, такий невластивий для Варшави, загороджувало риштування та висока цегляна стіна. Ідучи правим тротуаром, Вокульський ще здалека побачив по лівий бік вулиці будинок, пофарбований яскраво-жовтою фарбою. У Варшаві дуже багато жовтих будинків. Вона, мабуть, чи не найжовтіше місто під сонцем. Але цей будинок був жовтіший за інші. І на виставці жовтих предметів, яка, безумовно, колись буде влаштована, напевно, одержав би першу премію. Підійшовши ближче, Вокульський переконався, що цей незвичайний будинок привернув не тільки його увагу. Навіть собаки залишали на його стінах свої візитні картки частіше, ніж на інших. «Хай тобі чорт», – тихо сказав Вокульський. «Та це ж, здається, він і є». Цей справді був будинок Ленських. Вокульський почав оглядати його. Будинок чотириповерховий, з залізними балконами, причому кожен поверх збудований в іншому стилі. Зате в архітектурі воріт панував єдиний мотив – віяло. Верхня частина воріт мала форму розгорненого віяла, яким могла б обмахуватись допотопна велетка. На обох половинах воріт вирізблені були величезні прямокутники, по кутках оздоблені також розкритими віялами. Але найціннішою прикрасою воріт були головки цвяхів посеред кожної половинки таких величезних розмірів, наче саме вони прибивали ворота до будинку, а будинок – до Варшави. Незвичайне було підворіття з прогнилою підлогою, зате з мальовничими ландшафтами по стінах. Було там кілька пагорків, лісів, потоків та скель, що мешканці цього дому сміливо могли нікуди й не виїжджати на літо. Невеликий двір, оточений з трьох боків чотириповерховими флігелями, нагадував дно широкого колодязя, наповненого всякими пахощами. В кожному кутку були двері, а в одному аж двоє. Під вікном двірницької стояв ящик на сміття та водопровідний кран. Вокульський мимохідь глянув у головний під'їзд скляними дверима. Сходи в ньому були дуже брудні. Зате поруч, у ніші, стояла німфа з глеком над головою і задбитим носом. Оскільки глек був малиновий, обличчя німфи жовте, груди зелені, а ноги блакитні, можна було догадатись, що німфа стоїть напроти вікна з кольоровими шипками. «Ну-ну», – буркнув Вокульський тоном, в якому не чути було великого захоплення. В цю хвилину з правого флігеля вийшла вродлива жінка з маленькою дівчинкою. «А тепер, мамо, ми підемо в сад?» – спитала дівчинка. «Ні, дитино, зараз ми підемо в магазин, а в сад після обіду», – відповіла жінка дуже приємним голосом. Це була висока шатенка з сірими очима і класичними рисами обличчя. Вони глянули одне на одного, і дама почервоніла. «Відкіля я її знаю», – подумав Вокульський, виходячи з воріт на вулицю. Дама оглянулась, але побачивши, що він дивиться на неї, одвернулась. «Так», – подумав він, – «я бачив її в квітні в костюлі, а потім у своєму магазині. Навіть Ігнац звертав на неї мою увагу і казав, що в неї гарні ноги. Справді хороші». Він знову зайшов у підворіття і почав читати список мешканців. «Що? Баронеса Кшишовська на третьому поверсі? Що-що? Марушевич у лівому флігелі на другому? Цікава компанія. На четвертому поверсі студенти. Хто ж вона, оця красуня? Правий флігель, другий поверх, Ядвіга Місевич, пенсіонерка, і Галина Ставська з дочкою. Це, напевне, вона». Він зайшов у двір і почав роздивлятися. Майже всі вікна були відчинені. В задньому флігелі містилась пральня з вивіскою «Паризька». На четвертому поверсі чути було стукіт шефського молотка. Нижче на карнизі воркотіла пара голубів, а на третьому поверсі того самого флігеля вже кілька хвилин лунали розмірні звуки рояля і чиєсь верескливе сопрано виспівувало гаму. «А-а-а-а-а-а!» Високо над собою, на четвертім поверсі, Вокульський почув сильний бас. «О, вона знову випала кущин! З неї вже вилазить солітер! Марисю, іди до нас!» Одночасно з вікна на третьому поверсі вихилилась жіноча голова і закричала: «Марисю, зараз же йди додому! Марисю!» «Їй Богу, це Кшишовська!» – стиха промовив Вокульський. В цю мить він почув характерний шелест. З четвертого поверху полився струмінь води, потрапив на висунену голову пані Кшишовської і розбризкався по дворі. «Марисю, йди до нас!» – гукав басовитий голос. «Негідники!» – кричала пані Кшишовська, задираючи вгору голову. Новий струмінь води линув зверху і перебив їй мову. Разом з цим у вікні четвертого поверху показалась голова молодика з чорною щетиною на обличчі. Помітивши, що пані Кшишовська сховалась у вікні, молодик вигукнув чудовим басом: «Ах, це пані добродійка! Пробачте, будь ласка!» З квартири Кшишовської йому відповіли спазматичні ридання. «Ох, я нещасна! Присягаю, що це він, той негідник, нацькував на мене цих бандитів! Отак він мені віддячив за те, що вирятувала його зі злиднів, що купила його коня!» Тим часом унизу прачки прали білизну. На четвертому поверсі швець стукав молотком, а на третьому, в задньому флігелі, звучав рояль і лунала вересклива гама. «Веселий будинок, нічого не скажеш», – пробурмотів Вокульський, стріпуючи краплі води, що потрапило йому на рукав. Він вийшов з двору на вулицю, ще раз оглянув нерухомість, господарем якої мав стати, і повернувся в Єрусалимську алею. Тут він узяв візника і поїхав до адвоката. У передпокої адвоката він застав кількох обдертих євреїв і стару жінку, закутану хусткою. Крізь відчинені двері ліворуч видно було шафи, наповнені папками, трьох діловодів, які старанно щось писали, і кількох клієнтів, видно з міщан. У одного з них фізіономія була явно кримінальна, а в інших – знудьговані. Старий лакей з сивими вусами і підозріливим поглядом зняв з Вокульського пальто і спитав: «У вас, вельможний пане, довга розмова?» «Ні, коротка». Лакей увів Вокульського в зал праворуч. «Як мені про вас сказати?» Вокульський дав йому свою візитну картку і залишився сам. У залі стояли меблі, оббиті малиновим оксамитом, як у вагонах першого класу. Кілька оздоблених шаф з гарно оправленими книжками, яких, видно, ніхто не читав. А на столі кілька ілюстрованих журналів та альбомів, що їх, мабуть, розглядали всі. В одному кутку залу стояла гіпсова статуя богині Феміди з мідними терезами і брудними колінами. «Пан адвокат просить!» – промовив лакей крізь причинені двері. В кабінеті знаменитого адвоката були оббиті коричневою шкірою меблі, на вікнах – коричневі фіранки, а на шпалерах – коричневі візерунки. Сам господар був у коричневому сюртуку, а в руці держав довжелезного цибуха з масивною бурштиновою оправою на кінці. «Я був певний, що сьогодні побачу шановного пана у себе», – сказав адвокат, підсуваючи Вокульському крісло на коліщатах і одночасно вирівнюючи ногою трохи зморщений килим. «Одним словом», – мовив далі адвокат, – «можемо розраховувати приблизно на 300 тисяч карбованців внесків у нашу спілку. А що підемо незабаром до нотаріуса і зберемо всю готівку до копійки, в цьому можете звіритись на мене». Він говорив, підкреслюючи особливо важливі слова, тиснув Вокульському руку і скоса спостерігав за ним. «А, спілка», – повторив Вокульський, сідаючи в крісло. «Це вже їхнє діло, скільки вони зберуть готівки». «Ну, все-таки капітал», – зауважив адвокат. «У мене вистачить і свого». «Ознака довір'я». «З мене досить свого». Адвокат замовк і квапливо став смоктати дим з цибуха. «У мене до вас прохання», – сказав Вокульський, трохи помовчавши. Адвокат втупив у нього очі, намагаючись відгадати, що воно за прохання, бо від його характеру залежало, як треба слухати. Проте він, мабуть, не виявив нічого загрозливого, бо фізіономія його набула серйозного, але цілком приязного виразу. «Я хочу купити дім», – сказав Вокульський. «Уже?» – спитав адвокат, зводячи брови і схиляючи голову. «Поздоровляю, щиро поздоровляю. Торговельний дім недаремно називається домом. Власний дім для купця – те саме, що стремено для вершника. Він певніше тримається в справах. Комерція, яка не ґрунтується на такій реальній основі, як дім, це тільки крамарство. Про який же дім йдеться, якщо ви вшануєте мене своїм довір'ям?» «Цими днями продається з торгів будинок пана Ленського». «Знаю», – перебив адвокат. «Кам'яні стіни в доброму стані, тільки дерев'яні частини треба поступово замінити. Позаду садок купуватиме баронеса Кшашовська, даватиме до 60 тисяч. Конкурентів, напевне, не буде. Купимо щонайбільше за 60 тисяч карбованців». «Хоч би й за 90, або й більше», – сказав Вокульський. «Навіщо?» – аж схопився з крісла адвокат. «Баронеса більше як 60 тисяч не дасть. Тепер будинків ніхто не купує. Дуже вдала купівля». «Для мене вона буде вдалою і за 90 тисяч». «Але за 65 краще». «Я не хочу обирати мого майбутнього спільника». «Спільника?» – вигукнув адвокат. «Але ж шановний пан Ленський – справжнісінький банкрут. Ви просто пошкодите йому, коли дасте кілька зайвих тисяч карбованців. Я знаю, як дивиться на такі справи його сестра, графиня. Як тільки пан Ленський залишиться без копійки за душею, його чарівна дочка одразу вийде заміж за барона або маршалка». Очі у Вокульського так дико зблиснули, що адвокат замовк. Він пильно подивився на свого гостя, подумав і ляснув себе долоною по лобі. «Шановний пане Вокульський», – спитав він, – «ви остаточно вирішили дати 90 тисяч за ту розвалюху?» «Так», – глухо відповів Вокульський. «90 мінус 60 – посаг пані Ізабелли?» – буркнув адвокат. «Ага». Фізіономія і вся його поведінка миттю змінилися. Він видмухнув з люльки цілу хмару диму, розлігся в кріслі і, помахавши рукою у бік Вокульського, промовив. «Ми один одного розуміємо, пане Вокульський. Признай щиро, ще 5 хвилин тому я підозрював вас, хто знав чому. Та справи ваші чисті. Але тепер, вірте мені, в моїй особі ви маєте доброзичливу людину і спільника». «Тепер я вас не розумію», – тихо промовив Вокульський, опускаючи очі. На щоках в адвоката виступили цеглисті плями. Він подзвонив, увійшов лакей. «Не впускайте сюди нікого, поки я не скажу», – наказав адвокат. «Слухаю, пана», – відповів похмурий лакей. Вони знов залишились удвох. «Пане Станіславе», – почав адвокат, – «ви знаєте, що таке наша аристократія та її оточення? Це кілька тисяч чоловік, які висмоктують соки з країни, розтринькують гроші по закордонах, привозять від тіля найгірші звички, заражають ними начебто здорові середні класи і самі безнадійно гинуть – економічно, фізіологічно і морально. Якби їх можна було змусити працювати, якби схрестити з іншими верствами населення, тоді б, може, вийшло щось путяще, бо вдача в них тонша за нашу. Розумієте? Схрестити, а не викидати на їх утримання 30 тисяч карбованців. Отож, у схрещуванні я вам можу допомогти, але у марнуванні 30 тисяч карбованців – ні». «Я вас зовсім не розумію», – тихо відказав Вокульський. «Ви розумієте, тільки не довіряєте мені. Недовірливість – це позитивна риса. Я не буду вас від неї лікувати. Скажу тільки, Ленський – банкрут. Може породичатися навіть з купцем. а тим більше з купцем-шляхтичем. Але Ленський з 30 тисячами карбованців у кишені? Пане адвокате, перебив його Вокульський, чи згодні ви від мого імені взяти участь у торгах? Згоден, але понад те, що даватиме Кшашовська, накину не більше, як 1000 тисяч. Ви мені пробачте, але сам з собою я торгувати не можу. А якщо знайдеться третій претендент? Що ж, у такому разі я переторгую і його, аби тільки задовольнити вашу примху. Вокульський устав. Дякую вам, сказав він, за щирість. Ви маєте рацію, але у мене є свої міркування. Гроші я принесу вам завтра, а тепер до побачення. Жаль мені вас, сказав адвокат, стискаючи йому на прощання руку. Чому? Та тому, що той, хто хоче перемогти, повинен придушити супротивника, а не годувати його з власної комори. Ви робите помилку, яка вас швидше віддалить, а не наблизить до мети. Ви помиляєтесь. Романтик! Романтик! Повторював адвокат, сміючись. Вокульський вибіг від адвоката і, сівши на візника, сказав їхати на електоральну вулицю. Він був збентежений тим, що адвокат розгадав його таємницю, і тим, що він засуджував метод його дій. Звичайно, що той, хто хоче перемогти, повинен придушити супротивника. Але ж його здобиччю мала бути панна Ізабелла. Він зупинив візника перед непоказною крамчиною, над якою висіла чорна вивіска з жовтим написом «Вексельна і лотерейна контора С. Шлангбаума». Крамниця була відчинена. За обитим бляхою і обгородженим від публіки дротяною сіткою прилавком сидів старий єврей з лисою головою і сивою бородою, немов приліпленою до кур'єра, що лежав на прилавку. «Добрий день, пане Шлангбауме!» – голосно привітався Вокульський. Єврей підвів голову і сунув окуляри з лоба на очі. «А, це ви, пане добродію!» – відповів старий, стискаючи йому руку. «Що це? Невже й вам уже потрібні мої гроші?» «Ні», – відповів Вокульський, сідаючи на плетений стілець, що стояв перед прилавком. А через те, що йому було соромно одразу сказати, чого він сюди прийшов, то почав запитання. «Ну, що чути, пане Шлангбауме?» «Погані чутки!» – зітхнув старий. «Починають переслідувати євреїв. Може, воно й добре. Коли нас будуть бити, цькувати та плювати на нас, то, може, опам'ятаються молоді євреї, як от мій Генрік, що понадягали сюртуки і забули свою віру». «Хто вас переслідує?» – заперечив Вокульський. «Ви хочете доказів?» – спитав Шлангбаум. «Ось вам докази. В оцьому кур'єрі. Позавчора я послав їм шараду. Ви умієте розгадувати шаради? Отож я їм послав таку. Перше і друге – копитна тварина. Перше і третє – на голові у жінок. Все разом на війні верхогонить. Хай нас Бог від нього боронить. Знаєте, що це таке? Перше і друге – це коза. Перше і третє – то коки. А все разом – козаки. І знаєте, що вони мені отписали? Зараз». Він підняв кур'єр і почав читати. «Відповіді реакції. Панові ВВ, велика енциклопедія Ольгербранта. Не те. Панові Мотилькові, фрак треба одягати. Не те. Ага. Панові С. Шлангбаумові, ваша шарада політична, а не граматична. Скажіть, будь ласка, що в ній політичного? Якби я написав про Дізраелі чи про Бісмарка? Яка ж це політика? Це просто військове!» «Але де ж ви бачили тут переслідування євреїв?» – спитав Вокульський. «Зараз скажу. Вам самим доводилось боронити від переслідування мого Генріка. Я все це знаю, хоч і не він мені розказав. А тепер про шараду. Коли я півроку тому поніс мою шараду до пана редактора Шемановського, то він мені сказав: «Пане Шлангбаум, ми цієї шаради друкувати не будемо. Але я б вам порадив, краще вже писати шаради, ніж брати з людей проценти. А я кажу: пане редакторе, якщо ви платитимете мені за шаради стільки, скільки я маю за проценти, то я буду писати». А пан Шимановський мені: «У нас, пане Шлангбауме, немає таких великих грошей, щоб платити за ваші шаради. Це сказав сам пан Шимановський, ви чуєте? І от сьогодні вони мені пишуть в кур'єрі, що це політичне і неграматичне. А півроку тому вони казали інакше. А що зараз друкують в газетах про євреїв?» Вокульський слухав історії про переслідування євреїв, дивився на лотерейну таблицю, що висіла на стіні, і тарабанив пальцями по прилавку. Але думав про своє і вагався. «А ви постійно займаєтесь шарадами, пане Шлангбауме?» – спитав він. «Що, я?» – відповів старий. «От у мене від Генріка є онучок. Йому лише 9 років, але послухайте, якого він мені минулого тижня написав листа. Дідусю, пише він, той маленький Михась, мені потрібна така шарада. Моє перше – буква шипляча, моє друге – та, а не інакша. Як ще 2 буковки додати, разом буде те, що мені з одежі треба придбати. Дідусю, писав мені той маленький Михась, а як отгадаєте, то пришліть мені на це разом 6 карбованців. Я як прочитав, пане Вокульський, то аж заплакав, бо те перша буква «Ш», другий, так видно, що то «та», виходить «шта». А хіба трудно догадатись, що треба додати тільки 2 букви «ни» і разом виходять «штани»? Я заплакав, пане Вокульський, тому що така розумна дитина через Генрікову упертість ходить без штанів. Але я йому відписав: «Мій коханий внучку, я дуже радий, що ти навчився у діда складати шаради. А щоб ти ще навчився бути й ощадливим, я тобі на те разом посилаю тільки 4 карбованці, а якщо ти будеш добре вчитись, то я тобі після канікул справлю таку шараду. Перше по-німецьки означає «рот», друге – «година». Разом купують тоді, коли до гімназії вступить дитина. Це означає «мундур». Ви одразу здогадались, правда ж, пане Вокульський?» «Виходить, що ваша родина захоплюється шарадами», – сказав Вокульський. «Не тільки моя», – відповів Шланбаум. «У нас, шановний пане, тобто у євреїв, коли збирається молодь, то не розважається, як у вас, танцями, компліментами. Вона або робить обрахунки, або розглядає вчені книжки, екзаменує одне одного, або розв'язує шаради, ребуси, шахові задачі. У нас завжди працює розум. Через те єврейські голови розумні. І через те, не в прогнів вам буде сказано, вони завоюють весь світ. У вас все робиться згарячу, через війни, а у нас тільки через розум і терплячість». Остання фраза вразила Вокульського, адже він теж здобував панну Ізабеллу розумом і терплячістю. Він відчув полегкість, перестав вагатись і раптом сказав: «Пане Шлангбаум, у мене є до вас прохання». «Пане Вокульський, ваше прохання для мене однаково, що наказ». «Я хочу купити будинок Ленського». «Знаю той будинок. Він буде проданий за 60 з чимось тисяч». «А я хочу, щоб він був проданий за 90 тисяч і потребую кого-небудь, хто нагнав би ціну до цієї суми». Шлангбаум вирячив очі. «І як так? Ви хочете заплатити на 30 тисяч дорожче?» «Так, хочу». «Перепрошую, але не розумію. Якби продавали ваш будинок, а Ленський хотів його купити, тоді вам вигідно було б наганяти ціну. Але якщо ви купуєте, то вам вигідно знизити ціну». «Мені вигідно заплатити дорожче». Старий похитав головою, трохи помовчав і заговорив знову. «Якби я вас не знав, то міг би подумати, що ви робите невигідне діло. А тому, що я вас знаю, то думаю собі, ви робите чудне діло. Мало того, що ви вкладаєте готівку в оті мури і втрачаєте процентів з 10 річних, то ви ще хочете переплатити 30 тисяч карбованців. Пане Вокульський, додав він, беручи його за руку, не робіть цієї дурниці, я вас прошу, старий Шлангбаум вас просить. Повірте мені, я на цьому виграю. Шлангбаум раптом підняв пальця до лоба. У нього блиснули очі і білі, як перли, зуби. «Га!» – засміявся він. «Ну, мабуть, я вже зовсім старий, коли одразу не догадався, в чому річ. Ви дасте панові Ленському 30 тисяч, а він допоможе вам заробити 100 тисяч карбованців. Егіт! Я дам вам такого конкурента, який за 15 карбованців нажене яку завгодно ціну. Дуже порядний пан, католик. Тільки не давайте йому грошей наперед. Дам вам ще благородну даму, яка за 10 карбованців теж набиватиме ціну. Можу дати ще зо 2 єврейчики по 5 карбованців. Там будуть такі торги, що ви можете заплатити хоч 150 тисяч, і ніхто не здогадається, як воно хитро зроблено. У Вокульському було трохи прикро. В усякому разі, ця справа залишається між нами. Пане Вокульський, урочисто промовив Шланбаум, вам цього не треба було казати. Ваш секрет – це мій секрет. Ви оступили за мого Генріка. Ви не переслідуєте євреїв. Вони попрощались, і Вокульський повернувся додому. Там він застав Марушевича і поїхав з ним у манеж подивитись на купленого коня. Будівля манежу складалася з 2 споруд, поєднаних між собою у формі еполета. В прямокутній частині містилась стайня, а в круглій – манеж. Коли Вокульський з Марушевичем увійшли в манеж, там якраз відбувався урок верхової їзди. 4 мужчин і 1 дама їхали на певній відстані одне за одним попід стінами манежу, а посередині стояв директор закладу – мужчина військової постави – в синій курці, у білих вузьких рейтузах і в високих чоботях з острогами. Це був пан Міллер. Він командував верхівцями, допомагаючи собі в цьому ділі довгим бичем, яким час від часу хльоскав коней, причому здригались і кривились їздці. Вокульський мимохідь помітив, що один з верхівців, що їздив без стремен, закинувши за спину праву руку, був веселий очаюга. Другий з усієї сили намагався вдержатись на спині коня десь між гривою і крупом, а третій, здавалося, весь час намагався зіскочити з коня і вже ніколи в житті не братися до верхової їзди. Тільки дама в амазонці їздила сміливо й спритно, і Вокульський подумав, що для жінок нема на світі ні незручного, ні небезпечного становища. Марушевич познайомив Вокульського з директором. «Я якраз вас і ждав. Зараз буду до ваших послуг. Пане Шульц!» У манеж убіг пан Шульц. Молодий блондин, одягнений також у синю куртку, але у ще вищих чоботях і у ще вужчих штанях. Він по-військовому цокнув за каблуками, взяв у руки символ директорської влади, і Вокульський, ще не вийшовши з манежу, переконався, що Шульц, незважаючи на свій молодий вік, орудує бичем ще енергійніше, ніж сам директор. По-друге, їздець аж засичав, а третій просто почав лаятись. «Ви приймаєте коня пана барона», – звернувся директор до Вокульського. «З усіма належними до нього речами, сідлами, попонами і таке інше». «Звичайно». «В такому разі з вас належить 60 карбованців за стайню, яких барон не сплатив». «Нічого не вдієш». Вони увійшли в окрему переділку, в якій було видно, наче вдень, навіть оздоблену килимами, правда, не дуже дорогими. Жолоб був новий і повний корму. Драбина для сіна також. На підлозі підстелена свіжа солома. Проте бистре око пана директора помітило якийсь непорядок, бо він крикнув. «Пане Ксаверію, що це тут робиться, тисяча чортів? Може ви в своїй спальні тримаєте такі речі?» Другий помічник директора з'явився тільки на мить. Він зазирнув у переділку, зник і в коридорі закричав: «Войцех! 100 000 чортів твоїй матері! Зараз же мені прибери, а то скажу покласти тобі це все на стіл!» «Щепане! Чортова холера!» – обізвався третій голос за переділкою. «Якщо ти, собаче насіння, ще раз отак залишиш стайню, я заставлю тебе вигризти зубами!» Водночас пролунало кілька тупих ударів. Немов хтось ухопив когось другого за голову і товк нею об стіну. Незабаром Вокульський побачив через вікно у стайні Порубчака з металевими гудзиками на курці, який вибіг на двір за мітлою і, знайшовши її, мимохідь оперіщив нею по голові якогось цікавого єврея, що заглядав у двір з вулиці. Як природознавець, Вокульський здивувався з нового закону збереження енергії, завдяки якому гнів директора таким незвичайним способом перекинувся на істоту, що перебувала поза манежем. Тим часом директор наказав вивести коня в коридор. Це була прекрасна тварина на тонких ногах, з маленькою головою і розумними й добрими очима. На ходу кінь обернувся до Вокульського, обнюхуючи його і хропучи, немов упізнавав у ньому хазяїна. «Бачите, він уже упізнав вас», – сказав директор. «Дайте йому цукру. Чудовий коник». Кажучи це, він видобув з кишені грудку брудної речовини, що відгонила тютюном. Вокульський простягнув її коневі, і той без вагання з'їв цукор. «Закладаюсь на 50 карбованців, що він виграє!» – вигукнув директор. «Ви згодні?» «Згоден», – відповів Вокульський. «Неодмінно виграє. Я дам найкращого жокея і сам навчу його, як вести. Але якби кінь залишався у Кшишовського, то хай мене грім уб'є, приплентався б до фінішу третім. Та я навіть не тримав би його в своїй стайні». «Пан директор і досі не може заспокоїтись», – солодко посміхаючись, промовив Марушевич. «Заспокоїтись!» – крикнув директор, червоніючи від гніву. «Подумайте самі, пане Вокульський, чи можна мати діло з чоловіком, який скрізь порозказував, ніби я продав улюблінську коня, хворого на колер? Такі речі, пане Марушевич, не забуваються!» Кричав він усе голосніше. «І якби граф не погасив цієї справи, у пана Кшишовського сьогодні стриміла би в стегні куля. Я продав коня, хворого на колер? Я готовий докласти 100 карбованців, але кінь виграє, навіть коли б він одубів. Пан барон ще побачить. У коня колер! Ха-ха-ха!» Вибухнув демонічним сміхом директор. Оглянувши коня, всі троє пішли в канцелярію, де Вокульський документально оформив купівлю і нишком дав собі слово ніколи в житті не згадувати про коня, хворого на колер. Прощаючись, він сказав: «Пане директоре, чи не можна пустити коня на скачки, не вказуючи прізвища хазяїна?» «Зробимо!» «Тільки...» «О, пане Вокульський, не турбуйтесь!» – відповів директор, тиснучи йому руку. «Для джентльмена скромність – перша чеснота! Сподіваюся, і пан Марушевич!» «О!» – підтвердив пан Марушевич і так виразисто затряс головою і руками, що не могло бути ніякого сумніву. Таємниця глибоко похована в його грудях. Обходячи манеж, Вокульський знову почув ляскання бича, після чого четвертий їздець почав лаятись з помічником директора. «Це просто нечемно, добродію!» – кричав він. «На мені полопає одежа!» «Витримає!» – флегматично відповів Шульц, ляскаючи бичем у бік другого верхівця. Вокульський вийшов на вулицю. Коли він прощався з Марушевичем і сідав на візника, в голові у нього зринула дивна думка. «Якщо цей кінь виграє, то пана Ізабелла полюбить мене». І він раптом повернувся на манеж. Ще хвилину тому байдужа йому тварина несподівано стала симпатичною і дорогою. Заходячи в конюшню, він знову почув характерний звук – гупання голови об стіну. І справді, з сусіднього станка вибіг розчервонілий стаєнний Порубчак Щепан з розпатланим волоссям в такий спосіб, немов з нього тільки що вийняли пальці. А за ним з'явився і конюх Войцях, витираючи об куртку трохи заяложені пальці. Вокульський дав старшому 3 карбованці, а меншому карбованця й обіцяв добре віддячити, якщо вони належно доглядатимуть коника. «Доглядатиму його, пане добродію, краще, ніж свою жінку!» З низьким поклоном сказав Войцях. «Та й хазяїн його не скривдить, будьте певні! На скачках коник піде рівненько, як по склі!» Вокульський зайшов у станок і хвилин з 15 дивився на коня. Його непокоїли дуже тонкі ноги, а коли по кінській оксамитній шкурі пробігав дрож, то й сам він здригався, бо йому здавалося, що кінь може захворіти. Потім обняв коника за шию, і коли той поклав йому голову на плече, поцілував його і шепнув. «Якби ти тільки знав, що від тебе залежить! Якби ти тільки знав!» З того часу Вокульський по кілька разів на день їздив у манеж, годував коня цукром і пестив його. Відчував, що в його тверезому розумі проростає щось подібне до забобону. Коли кінь зустрічав його весело, він вважав це за добру прикмету. Коли ж кінь був сумний, серце його краяв неспокій. Ще йдучи в манеж, він думав, якщо кінь сьогодні веселий, панна Ізабелла мене полюбить. Часом у ньому прокидався здоровий глузд, тоді його приймав гнів і зневага до самого себе. «Що ж це таке?» – думав він. «Невже моє життя має залежати від примхи одної жінки? Невже я не можу знайти сотню інших? Хіба пані Мелітон не обіцяла познайомити мене з трьома або чотирма такими самими красунями? Кінець кінцем, хай йому чорт, треба опам'ятатись!» Але замість опам'ятатися, він все глибше поринав у вир шаленства. В хвилини просвітлення йому здавалось, що на землі ще існують чарівники, і один з них зочив його. Тоді він з тривогою казав сам собі: «Я вже не той, що був. Я стаю якоюсь іншою людиною. Здається, мені хтось підмінив душу». Інколи в ньому знову озивався природознавець і психолог. «Бачиш?» – нашіптував він йому десь в глибині мозку. «Бачиш, як природа мститься за порушення її законів? Замолоду ти легковажив почуттями, знущався з кохання, продався за чоловіка старій жінці. От тепер і маєш. Заощаджуваний довгі роки капітал почуттів повертається тепер до тебе з процентами». «Гаразд», – думав Вокульський. «Але в такому разі я повинен був би стати розпусником. Чому ж я думаю тільки про неї?» «Чорт його зна чому», – відповідав опонент. «Може, саме ця жінка найбільше тобі підходить? Може, справді, як каже легенда, ваші душі колись давно являли собою одне ціле?» «Тоді й вона повинна б любити мене», – казав Вокульський і додавав. «Якщо кінь виграє на скачках, то панна Ізабелла мене полюбить. Ах, старий дурню божевільний, до чого ж ти дожився?» За кілька днів до скачок на квартиру до Вокульського з'явився з візитом граф Анелієць, з яким він познайомився на нараді у князя. Після звичайних привітань граф виструнчився на стільці і сказав: «Я з візитом і в справі, так, можна?» «До ваших послуг». «Барон Кшешовський», – поважно заговорив граф, «коня, якого ви купили, власне, цілком законно, так, уклінно просить вас відпродати йому цього коня. Ціна не має значення. Барон з багатьма заклався на великі суми. Він пропонує 1200 карбованців». Вокульський похолов. Якби він продав коня з прибутком, панна Ізабелла могла б його зневажати. «А коли я також покладаю надії на цього коня, пане графе?» – відказав Вокульський. «В такому разі за вами законна перевага, тинк», – промимрив граф. «Ви самі вирішили питання», – сказав Вокульський, кланяючись. «Хіба, так, жаль мені, барона, але у вас більше прав». Він підвівся з стільця, як автомат на пружинах, і, попрощавшись, додав: «Коли ж до нотаріуса, дорогий пане Вокульський, з нашою спілкою? Обміркувавши все, я вношу 50 000 карбованців, тинк». «Це вже залежить від вас, панове». Я прагну бачити нашу батьківщину квітучою, і тому, пане Вокульський, ви користуєтесь моєю цілковитою симпатією і пошаною, незважаючи на прикрість, яку ви чините баронові. Я був певний, що ви відпродасте йому коня. Не можу. Я вас розумію, закінчив граф. Якби шляхтич не вбирався в шкуру ділової людини, але при першій же нагоді він з неї вилізе, і от ви, пробачте за сміливість, насамперед шляхтич, та ще й англійського зразка, яким повинен бути кожен з нас. Він міцно потиснув господареві руку і вийшов. Вокульський визнав у душі, що цей оригінал, схожий на маріонетку, власне кажучи, має чимало симпатичних рис. Так, подумав він, з цими панами приємніше жити, аніж з купцями. Вони справді зліплені з іншої глини. А потім додав: то чого ж дивуватись, що вихована в їхньому середовищі пана Ізабелла гордує таким, як я? Але що вони роблять на світі і для світу? Шанують людей, які можуть дати їм 15% річних на їх капітал. Це ще не заслуга. Та відкиля вони знають, хай їм чорт! Пробурмотів він, клацнувши пальцями. Що це я купив коня? А втім, я ж купив коня у Кшишовської через Марушевича. До того ж, я часто буваю у манежі, а про це знає вся обслуга. Ех, я вже починаю коїти дурниці і втрачаю обережність. Не подобався мені той Марушевич».